le kira la mo le ma sigi o le ko yete ni wole ko so mo do kana mo do ta ko jugu fere ka do ke ele be nyam jala vele alo kana fere ka ko mo do ka ko jugu ke do ke de ala fere mo ti na ma do ke he ati ba ala fere yam sile ulo bi ho si ba ni mo ya sare ala ko no ya nyo ya si ba ni mo ya sare wari ni juru mu ala ndo ya be ma che ye Ya se bane moya jare. Ko doke akoto ko chan de. Achan ka diam bia mama chan senti ki fe ka to bia ka. Na. Ala ka se ko ke nya o nya ni sira ya tera kana domun kekelina. Oba. Kana domun kekelina. Na. Ngoso kiyama la kro siri agbele. Me kro siri na no ya femi ka. Eni jama ko ra ka fem dom. Allahu Akbar. Mi o si bane moya jare. Kana domun kekelina. Ya se bane moya jare. E ka war soro mo orso. Ya te bale moya dare e ka so soro mo orso ya te bale moya dare e ka bon soro mo orso ya te bale moya dare e ka war soro mo orso ya te bale moya dare e ka dere soro mo orso ya te bale moya dare e ka lon soro mo oru kara ya te bale moya dare baderu mina ya te bale moya dare lab Sula meka urala ka ekese kotriye jati ki lulu nam arka ta do lura ki lu jati momi vie la lura bie ya sarale nam do temi ti asara emengane ha eke ya fo emengane da eme mo nyini ya ki labi eme eka et vimana ebe volontaire be ke kara ni yere le Emme mo nyina ki kondi nam mi hosi bane moya jare direction terra ya se bane moya jare se ba yo manga kai war elu ya bi to ederi e kini lu bi to ederi re nam bunda ma dama ya sawa mi ta fonga salam na chete Kuba. Bun sawa mi tanga sakete wati fu lilanga di ala male. Nyan ba to mi kana nara dwara. Lona mi be sigira wo kala sawa ke we ta ta luaje ma nyini. Betene. Ni be na to dugura ma we bonlo. Mi na la sawa ke. La woro vila ke. La karkile doke ka ta dugu. Ti na ba to gbarana. Wala ba ko do ma ko nyana. Ele lu bi ka ta ke luaje ma ye ba den do ka di to ke ya ya ko bonde lura ya ke ne. Kuba. Kuba. Ya zani moya zaria. Waleka lulu kataba feu she ndu atara kaburu solo. Hey kuba. Eme lulu deka kaburu lelo. Jati. Ha? Ka lulu kataba she ndu atara. Kaburu solo muni. Are share kaburu sora. O are share muni misri te lura. Jati. Bolontai. Naam. Fo share ta ka sare wa ndele kuma kuma. Ema e mo si me koni o. Hey kuba. E era be che kala ni era hakili le. O do ti nafa. Wa hesaba ho ya de bane moya jare se molla re bo mi na wo konti na no ya ya de bane moya jare e ka mar sa ki mi sa ele ni badere ka do mo koro sire na no ya ya de bane moya jare e ka so wo mi sa ele ni badere ka do mo koro sire na no ya ya de bane moya jare e ka dire ge mi soro ki badere son o konti na no ya Ya de bane moya jare. Musa yor ko chele ke wala ko sa ko be kirabiya. Ya de bane moya jare. Aka mo jaga ya to no bo le ra. Ya de bane moya jare. Allahumma tawni ma tigar la we. La tare mona. E kana kuma ndi kan lura. Ajira ho. Musiba in sarara wala. Kamu le na banda. Somba sani ngo kana jara biyo. Wala. Kamu le na banda. Saya ko siranya ko bay ba saya ko jati siranya ko bay na ko ko duga umita mo kan ka kara allah la tarimu na jira wala ta futina banda ho fere mo do bar ko no mo ko so ni mo do ka fo ko e ka tun na ni kribe mo musa fe ni o ati ni do ala ra kire ni ni ale kana boy bi e ke woto ye na o sa na sende mi ala daga mo fa na tu sa sa tay tu kun tay kan tay sende na bi e ka woto ye jati Doti se ka dokiri do fe ka do ya tugu anga tote o damendi ana Allah mota na isi la minya nam mota na imar mi jati ai o sana ko ti anan eh unu ko so ya fu wala tarimu na wala tafuti na banda ho ni ar ka ke kolo mari sa ni sa sa ya to si kanana hali ar bien na bekele arfa bekele ar koro to mo ba ar o ke fai Are force ka leta ka kar baba ye ka fara to mo tisi na sigi be ma su muta nora ale ka angiri ka nan do ya nya so nyar nyin ngam yar ko to mo ba lo ko to ba be juma le ele ni muso lara nyona sa muso wura ka ta to ba fe ka tiki kiri jati e ka ta se ko ado sora e ko te ko ele ne ko tisi na keta aka songare ye diara vol ma to ba ele ka decision meta mo de ga bo sira e ga nya so me ko cho ma benbe nya koro ele wota cho ma tefe cho ma befe nya koro ele wota cho ma tefe ni cho ma ka terese ni mendiye ale ya fo meto Allah yo cho ma si kana ke bwar kuna ta ko mokote wo ko ta wala ta vote na banda do mu ta ko jara bia langi sia ma wala ta vote na banda kiria mu jora langi su ma wala ta vote na banda aina ta ni an la dirie ka ta se 11h de mima jati la diri jona mi anya kan wo kesa yaka anya nyiri ka fo sula mario en bada la la virara min alimanu en bada la la virara min alimanu la virara min alimanu la virara min alimanu ala jorwe la virara min alimanu moti de ka borga bosa ya ma la virara min alimanu limam ali karama allah wajhahu akolama تفكر في حديث رسول الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اكو سامين انا جاتي لك كي ربا تدركنا جاتي ولا بجمعه كنت نهيتكم ان زياره القبور الا فزوروها بينها تذكركم لاهره بينها تذكركم لاهره اني كي تذكركم لاهره تذكركم لاهره كما سودو Nam kasilama suta ka deplacer ka taka dubera ta filama ya mafama ba ila bisarkin belbel jati ko article nam e ma ko ti mo arkesier mo kan abidjan wala buake wala bu abengro ya wala butugo mo mi na sore ma ko sa ka ta barbo o jama si ti soro me surutu kelele bay nam duwa mi arkii sudo ya ni kar kel kar filar ka fare kaburu nyini artia yetugu ni filama mesiti esudo nu gata Ngoso kera ko zuru ara furke ale kubu atar baba kaburu fo baina kaburu fo fere tuda kero kamala herada na ayari iri bilaki amako tuda kero kamala herada dema musa bemi tuda kero kamala herada jao atura benguru toko tuda kero kamala herada na dema musa tara Tudakero kumula herada Arka taka balika Tudakero kumula herada Kachomba intaka laduma Tudakero kumula herada Limbo sirara turapayasi Tudakero kumula herada Sisa bema musa nimborara Tudakero kumula herada Arka payasi bo shikata katana jasara Tudakero kumula herada Bema musa kera mangina moye Tudakero kumula herada Ame da lalaka, da dideka lalaka Tudakero kumula herada Ame buru lalaka, buru dideka lalaka Tudakero kumula herada Ame seru lalaka, seru dideka lalaka Tudakero kumula herada Kumule kera bema musa sara Tudakero kumula herada Arasa yang dugu dua nyini Tudakero kumula herada Arasa yang coba ku Tudakero kumula herada Allah Femi titi ye sembe na ye Tudakero kumula herada Ye laba mohor burura Tudakero kumula herada Eliabu laba na mohor burura Tudakero kumula herada Nama musakera mangina mohoye Tudakero kumula herada Arka amin arma be arma amin anyarma itaka boka be Tudakero kumula herada Arka be mamusa genjan ayere ye Tudakero kumula herada Arka bire bire ayere ye Tudakero kumula herada Akwara soanya ku Tudakero kumula herada Ambana kura akwara soanya jato eja doma Tudakero kumula herada Doa musa jara doma Tudakero kumula herada Arato infani nini kasi chomba ye Tudakero kumula herada Ayo takale busu tarane ye Tudakero kumula herada Arato impende li derege ndeni kanyi to kado chomba ye Tudakero kumula herada Weta ke kasanye filana na ye Tudakero kumula herada Anan fan baye kanado chomba ye Tudakero kumula herada Monturu bemi monturu bemi Tudakero kumula herada Bola niger bemi Tudakero kumula herada Mora kumba su sotir bemi Tudakero kumula herada Anata nar bemi Tudakero kumula herada Makaya nyumar bemi hadasati wara akum fi dunya kuba akoni ngalor kirni alor ti alam nara meni na kuma fari imada lae la birara min alimanu imada lae la birara min alimanu maderwe la birara min alimanu borte ka bosa yama la birara min alimanu yobo di ngaderu alomir be kongora andi ambita kuma buo me borar kade kuba nyar kana kongora kosa wabei ar hakili to aku niar ko aranya ara hakili to ko sawako jati ale ko jona niar kana war yiri dubara ara labato be ko ba niar darle ambiye tati le be abijaye anyata abinya sigi ka du tore to ka dara ara ka alla ye yorbodi ngade jati ni bara yorbodi ka ka fu bar bo dugu torma ara fo le bar bo ngade le ka juma ka seri ti tagay enati eti te mara jorar ka fa la nan bar tay wala fi te yanya na mai e ko ba e ba dalla he la birara min aleman mo sala mo so la birara wa ti ta do ya ko fa ni ta barka fa sa ga bo adi nyami aina sira diar ma o aina mi tilur dia mar sala ga bo nam imada lae la birara min aleman imada lae la birara min aleman mo be kelee ele yo bodi ngade ara fo ele bedugura eti ser jamara fo ser ikele nale ngo ni be quartier ni misri tay to ki quartier do nyini mi misri be ka yel mara kuba ngoso silama wo eta nyana maya dia duwa tar ka fo watari yedo bona ka ser watari yebudo na ka ser abya fo be si tiana leta allah Emadalayo, la vera ramen alemano. Ando la vera ramen alemano. Sembie bana bema Musa rabio, la vera ramen alemano. Kwa kasa bato mika, la vera ramen alemano. Ado do be anti arno do kiringe lerbe. Akata ayo do bodi wele ser akaba ti ser tu. Nam. Doye baye e lo derege dengo yara. Jati. Ene sila macheta bana lon sa kurubele ka derege sa kurubele. Nam. Ser wati ka se na dukudondo. Allahumma Allah. Ibadallah, la vera ramen alemano. Ibadallah, la vera. Ara fanta kana manya me ferwata rela ini. Ini se to irigu beki. Koba. Ko se derigel tamye, se derigel ti war nyana mambe. Jati. Mun jati le masaka fo Qur'an ra hozu zinata kuma da kuma masi gidi. Jati. Ni ke ka wiri, e ga ki yer la la duwa mi ko tole be misiri. Mun to tu kana ka duwa ayer la la ga mi ko tole be asimansi. Musaka fan kura sora ti tane lora le tane si manale Allah waati karmina wote ko mati bayti na fari nam an kama mi biati gati gata anarlo imadallae la virara minale mana imadallae la virara e kalomi anga karangeta la bi anfo morio muni anga karangeta anlo ka karanga an siga an toki an yerzize ni bezize kera kamina sire buka tabla to mura warfigi ba lon baga ba daraja tigi ba abiya nakasina kasini ba ambe kene mbe zuzera anga mungala ra wanga mungala ra anga mungala ra me yanyi ngana nam anga mule kala ra amba zuzera doma doma anga tanga yera bila balansi rao anga tata anfa ra bisa nari Allahu akbar eh kuma anga tata masuba ba o narle ka nyine ka diama ibadallah la vera ra minale mana ibadallah yo la vera anga tata benguro lora sini arta tata modor be manan virira ka ke moye Benguro ni yimire dugu hore yar moye ti jefire jeje kaka makunta ka jefire kaka moye kuba anlor ka mobili sa yena funde ga tora kuba ele kridi kuba mobili sa kana funde ga tora kati eti nyiri ngane kay hodote yi Allah kuba ibadallah la birara min alemano Allahu akbar la birara momo kana mi afa fere ka nyanyiri nyanyiri yemna ka toyi Allah kar ka nyanyiri le enale ki nyanyiri Sina muso sawabe furura. Naam. Kele ka nyanyini. E ka menyanyini de mafa tara kara mafa tara joti fede. Eh. Aka chema ya kabile na nya. Allah. Ana na ruwa arbia sanje tanda e ko yagbe. E na do atemere na ra ile ko yagbe ka ka ka yaga la nyado. Ana le temere na ra e ti ka ka tugu. Allah. La vera ra min alemano. Eba la yo. La vera ra min alemano. Afila na yo boni ngade mi be kongo ni anyini anya. Allah ba to lingo. E hakki to na mi baba ko so. Mo mo le beya war ñini duga e hakil ben nan ni baba ko e tara jaadi le ma ta war ñini duga ko ba ke mo mo le nana ta yer raso vera war ñini duga e hakil ben nan ni baba ko e le ma ta war ñini duga de e tara jaadi le ka fe tara jaadi le da imadallah la vera ra imadallah la vera arango mar me de ka fo sami ana wa to ana anga me anya daga ke ka na ya Maria bakile bay arna ni al babar yal la rasati allo andor min ni nanar nar ko arba ko dara e ko ba arnar bay arna ke ko dare mila nyi ma woni e sodar nyi e danga bay na patri firlo e ko ba ibadallah la mirara min al malu ibadallah la mirara min e ko mun e ko sen na be ko dara e ka ko sen ay ko ba Mohammed tugudo nyama juguti mare. Jati. Nyama jugu. Wallahi. Ah, katrar ka yisto tiga tiga lay Musa dara. Wala yigen le abolo yigen leta. Muso ko ni atame. Atre ka tame. Nyama juguti mare. Alay Musa ma ba ba fa mu toro numi le mu chaan to ma nyama toro adima. Okra sima woni kra sima. Allah. La vera ra min alemano. La vera ra min alemano. Ena katrar be tugudi di adwa da be yigen fi kara adwa da. Asuma kam ne na ti tame o. E baba ti tama e wa neta gatiki ka ti dar dora abore lelera e kana laka ge ya kwarki nyanyini ki yere le nyanyini mo ti me nyanyini e imadallah la verara imadallah la verara ele ala mina ka to ila ka nyini ka to sa ka television sa e nana bobi lando ara ka ankuler sa e na be lara kongo kana sale wote yedo jana maura ele la verara imadallah kariyatir ya zo kodo be la mad ya la vie le okul ko hakli to soro kodo be hakli ya soro wala be juma na ko ni fa ko haliba mara ya lo ba mara anya seri boy kura anar ka sigami kari na ko anar ka sigami ke anar ka sigami kari na ko ki kono ta hamalati o mu ho anar ka kono ta siga o siga kar salam ye ta mena ka kar ka wakar nan kar loro kar woro kar woro la kar siegyo kar kondo ye ta mena ka muso bu gamba ye la manaka ke koroye eni muso lan be lika ko ba ye na sundo ye na kun la do ya tra sigin be e ko mulo ko ngoy la ngaraga mu kandise gala ngoy lam kandise gala adise gala ka biri ele ko kura chembe to dum na ki na to bi tambe ni le tawo ko ba mu wa na la wa ne ko mu ko so ena te kala kono maraka wa na la wa ate kala garaga mi ka adolara ko ka sigara wa na la wa e sigi kata adu gbe wa na la wa ni wo kana tembe e wo la ka se e wo la ka se wo bundo ele tina bo kala ma wale sa hali muso mi de wora ta woro wati lo ta muso mi de wora ta woro wati lo nam ngoso ala ye den yela manyam che soro kabana ko soro mo na vin ku ni amboro ni ase e ko da madu ajuma kana faka e ko ba hamalatu o mu wa na la wa ya hamalatu o mu wa na la wa wa fisu aluhu bi amaine ai maine wa fisu aluhu bi amaine alai musa bi amaine wa fisu aluhu anaka woro ka bena mungatu jati ena na ke mobil ye kayara kora eta woro woro ena ko lo mo eta tagisi ena ko lo mo eta konteri ena ko lo mo eta bisini do nara ena ko lo mo wadara ye na gbe ka bo jamara wa ti do okay nyan dingbe ta nyan gbe gbe wa jo fo wa mi te do allah ababa le bere a foto jati jati o ka nyina le ogogo e le te bo jamara e jo de muso ki mere bo boy e ki na mi gbe wo na le ka to so ka la ka ja bi ja ki a do ni muso e ko muso be mo ya le le ki kono ma e ko ba ka fa si muso do ka le re ka mi yin te sama ha yo wor wo lu wa be a ma nyo wa be da lu wa be a ma nyo ka tuo tige na ka nyom si ka tige muso ka te ta ti to mi kar kele le ta su kar ti ta bo mo ti ta war ti ta su ko ti ta e ka tige muso ka ta e ta nya mo ya ka ki to are ha ti to da yor bo di nga deru ni mo mo na bar numa o bar ar ka mo che ar de nge wole ba fara re ta mo bo na bar numa le allo mi be ko ngora mi ala ka to ndi ar soro fo ala ka to ndi ar muso ka nya ka to ngar soro wole ma fara re ta ara ta ka setir ra ka ta ju ar muso ri nyana Kaluo bi amane, wabe kaluo bi amane. Olo fa ngwa re ba nyo numa le, ariko sukura. Sukura re ba numa. Ura mo mo le senka se ani mi re ta me bi le ni mbela dirira. Ala nga mo re mo mi ri afa samia na wa to ana. Anga me anya ta ka cheka na ye. Samia na wa to ana. Ala ami bi na ni amba baba shira. Ka fanga dia ma se ka arko se ala o kanyi. Wota mi nya be woro ba rata ni lem yomi le tabe duniya ra ele me ku ndoro ba wala ko lem ka bla sira lam na nyi mama ko bengo ma fila nay ka di yobodi nga derma kala fila ma der to orka jati asawa na be juma yi nam bia ya du ko rosi nam e ko ba ngoma bana tawo e be ko ngora ye na soko eti soko eti allo wele ko ninga na taaso lam na nya la ba to ni mana taaso do e ma ko sara bo nga na taaso lam na nyi na baba na na fere di mana taaso do nam to ya ya fere to ya ya fere ni kana ta so wole boni mata ka tubi me bona asawana e yiri to fa so ko e yiri to mo na virta duga bar rata o ha duga bar rata jati adamo adama men lor ke dugu e men bon lo e dugu jati ni anga fa nyi zuze ni duga le be le kele na wa fi salu ha fi amani ai mani wa fi salu ha fi amani kila mayako na ko hobul mawatini ki edugukan minan liman wala hali bonden sa wali bay ni ɲininga wo ene ɲina ne dugu ko e ka se ko sɔrɔ dɔ bɛ e ka cɛkɛ kongo e ma cɛkɛ so ari ka fara fɔ taga bi ɲɛ taga fɛrɛ taga bɔ a kɛ taga fɛrɛ ni ko ka sɛrɛ dugu ni a lori si lɔ min ko dugu bɛɛ fɛ ni le si lɔ mɔgɔ tɛ ka taga tila pata kɔrɔ ni biɲɛ bɛ a fɔ e le o ara ala toro kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ne kɛ ene ɲina ne dugu ko ɲamisi ni mɔgɔ tɔɔrɔ tɛ ɲina na ko tɛ dugu tɛ bɛɛ ye. Dugu ti bɛ yen ɲa ɲinga mi ari ko dugu mɔgɔ le kiri te an karamɔgɔ mama ko ni ari k'a fɔ ala dugu mɔgɔ ni ɲa mɔgɔ mɔgɔ le worora o dugu la o nin b'ara mɛ ni ari k'a fɔ ala dugu sutara mɔgɔ mɔgɔ le ma lɔri k'a nin t'ara. mɔgɔ kelen tugu bɛ yen ɲa ari daani aw kana a tigi jaabi a tigi kana i darabɔ yakuma ye e ka bon lɔ ka mɔgɔ mɔgɔ le don a ra hali a k'a fɔ e ma ko mɔgɔ jaga a fɔ nk'a mɛn. N kɔsɔ mɔgɔ mɔgɔ le ka bon lɔ k'i don a ra a tora min ye don alijina ra a mun ka ye tugun ayi welele ka bon lɔ k'a di mɔgɔ ma ko e ka e kɔgɔ jaga i ye mun k'a ye tugun biye y'a sara ɲin'a la fɛ dɔgɔma min ko n y'a fɔ n ba deri ye olu bɛ min ye lima mi ali ko ko ni suuru ti koma a ye na koma ari ye e n'a fɔ ari ye o ko dɔ b'ari ko yan a bɛ ko sa wa a joona amal amuwali ka dugu simanti a ko ariwari ko ari k'a ja ɲari ko. Ko n y'a fɔ ari ari t'a nɔra tugun n'i ka kɛ fɛntigi ye bi e yɛrɛ kɔrɔsi o tɛ wari le na ko ɲini ye kɔ e le bɛ min ɲinina ta ko e ta sɔ bɛ yalo ta o le na sutana don e deri ni ɲɔgɔn cɛ. Wafiso alo hɔ bɛ a ma ye. An tɛ baara o kan. N b'a da laahe. Laafi ara mi nali ma n'o le. Wura min bɛ ɲinina silamɛri fɛ ɲa daari miyari mɛ sabaara koma. Mɔɔ mɔɔ le ka sa ka tɛrɛ mɛ koma e jufara. N ko sɔn wari ye ko ɲini mɔgɔ kɔ ni wari ye na mɔgɔ ko ɲini mɔgɔ kɔ don ala don ka se ko kɛ ye don e don ma fɔ a ba don ko ma ko lala o o tɛ ne b'o min jatera sɔbɛya ye ta o le na juguya wuri kɔ ayi i ye sanji tɛmɛ kɛ o kɔ k'an bɔ laji fɛn min ye dumuni kɛ k'a dɔn fɛntigi ka tɔgɔ kiri wari la wari tugu dɔ bɛ y'a fɔ kɔnɔ e k'a sen bila a bɛ fana ka taga le fɛn kana bata jɔn le y'a lɔ ni saya kana na o ala fɔ alayi mɔgɔ le k'a sonya hɛkɛ to baara kɔnɔ baara le k'i tɔgɔ kiri mɔgɔ ti tina le k'a sonya o mɔgɔ an bɛ bɔ i kɔmabaliya le la n'i ti k'a bie kiri k'a fɔ n'i b'a la sutara le la o tɛ fɛn min n'a ta k'a mara a banna dɔgɔma min bɛ n fɛ o le ta ni bi dɔ ti na dɔ kɛrɛ min die la ka die ka die ka taga sa o den dɔ ye tɔgɔ juguya ta k'a ladɔra muso min ka die ye sina muso tɔɔrɔ y'a fɔ ale le k'a sonya. Kaanya filana amalibuyuti kadi sukinati a fa donna e bon biyara ka ba yasu fa donna e su e bonna ka ba o kosa ko suru ye na tɛnɛ suru la juma suru la an n'a fɔ mɔgɔ ye arahina na arahina na kabulanta sira mese lona o y'a sɔrɔ armekan lori si ye kabulanta sira mese lana. ɲari k'o fɔ k'o fɔ k'o fɔ ari k'a yɛrɛ kɛ komana a b'a fɔ yaamani saka na dara na yaamani saka na dara na yaamani saka na dara na. mɔgɔ bɛ ɲana mɔgɔ bɛ ɲinana ele tun bɛ ɲina ele bɛ laara n bon na yaamani saka na dara na yaamani saka na dara na. k'a don nuki hati. Ko e muso ru ko ari k'ari furu. O kosɔn muso ɲanama bɛ yen o. Muso dɔ bɛ nan le ye dɔ bɛ baden le ye dɔ kɔrɔ le ye an sa dɔ bɛ jugu ye. O kosɔn ɲaari daari ari kana sa ari muso ru kama ka ɲina ari baden ru ko. Laɛ laabira la minali ma nuure laabira la. Alayi bɛ ma ɲa fɔ ye mɔgɔ saba bɛ yan ko ɲuman lɔnbari tɛ yen. Mɔgɔ saba an b'a ko ɲuman lɔnbari ɲini n'an ma dɔ sɔrɔ. Cɛ dɔ t'a mɔgɔ saba ra. Cɛ t'a ra a b'e muso. Jate. Mɔgɔ saba ko ɲuman lɔnbari t'a ra. A joona n'a ko ɲuman lɔnbari tɛ yen. Koba. N'a ko ɲuman lɔnbari. Mɔgɔ mɔgɔ le ka wari sɔrɔ a ma n'a ɲa. N'i y'a kan'a fɔ a ye ko kamalen b'a la a b'a fɔ fɔ bagatɔ lo. Koba. Mɔgɔ juma le.